بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان تک پہنچی تھی کہ وہ خاندان مصر میں آ کے آباد ہو گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد علاقائی تعصب بڑھا اور ان پردیسیوں کے ساتھ ظلم ہونے لگا، اور قبطی خاندان حکومت میں آ گیا اور بنی اسرائیل پر ظلم ہونے لگا. خداوند قدوس نے انہی حالات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور فرعون کے پاس انہوں نے اللہ کا پیغام لا کر سنایا. فرعون نے ان کو تانے دیے، الزامات لگائے، اور کہا موسیٰ ایسا لگتا ہے کہ تم 10 سال تک باہر رہ کر جادو سیکھ کر آئے ہو. تم اور تمہارے بھائی ہارون مجھ کو اپنے جادو کی طاقت سے ملک سے بے دخل کرنا چاہتے ہو. قال اجیتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم جادو کی طاقت کا سہارا لے کر ہم کو ہماری حکومت سے، ہماری زمین سے بے دخل کر دینا چاہتے ہو. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو موسیٰ اگر ایسا ہے تو ہمارے پاس بھی جادوگر ہے، ایک تاریخ طے کر لو، مقابلہ ہو جاتا ہے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، ایک بڑے میدان میں مقابلہ ہو جاتا ہے. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کام کے لیے. ان کے یہاں ایک بڑا تہوار تھا، اس کو یوم الزینہ کہتے تھے. اس تہوار کے دن ایک بڑے میدان میں مقابلہ طے ہو گیا. فرعون نے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ سارے ماہر جادوگر جو ہیں اس تاریخ میں میدان میں آ جائیں اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا ہے. جادوگر بھی امیدیں لے کر آ گئے. مقابلے سے پہلے جادوگروں نے فرعون سے پوچھا، ہم اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے جا رہے ہیں، اگر ہم نے موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا، جو مانگو گے وہ دوں گا، میرے مقرب بن جاؤ گے، عہدہ مانگو گے عہدہ دوں گا، پراپرٹی مانگو گے پراپرٹی دوں گا. قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین. ہاں ہاں منہ مانگا انعام دوں گا. جادوگر میدان میں آ گئے، اپنا اپنا کرتب دکھانے لگے. میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ جادوگر جس سامان کے اوپر محنت کرتا ہے، وہ لکڑی ہو، رسی ہو، مٹی ہو، کیل ہو، دانت ہو، چوڑی ہو، کپڑا ہو، الگ الگ جادوگر الگ الگ انداز سے دسیوں سال اس کے اوپر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، چلا کچی کرتے ہیں، تو اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے. وہ سامان ان کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے، گھر لٹ جائے پرواہ نہیں، لیکن وہ سامان نہیں لٹنا چاہیے، اس لیے کہ دسیوں سال کی محنت کا وہ نتیجہ ہوتا ہے. جادوگروں نے اپنا اپنا سامان پھینکا میدان میں، کسی نے لاٹھی، کسی نے ڈنڈا، کسی نے لوٹا، کسی نے رسی. 70,000 جادوگروں نے اپنے اپنے کرتب دکھائے اور پورا میدان سانپ بچھو جانوروں سے بھر گیا. فرعون، اس کی پوری فوج اور پبلک سب جمع ہے. بھائی بادشاہ سے مقابلہ ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ بھی جمع ہیں بنی اسرائیل، لیکن کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. کیوں؟ موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب حکومت سے پنگا لینا. اگر موسیٰ ہار گئے تو کسی بھی مقابلے میں، ارے آپ کے وارڈ میں الیکشن ہوتا ہے، آج جس کا آپ نے ساتھ دیا وہ ہار گیا تو پھر آپ کی خیریت نہیں، وہ تو بادشاہ تھا، تو بہت بڑا بادشاہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ آنے کو تیار نہیں، وہ پبلک کے ساتھ کھڑے تھے. صرف ایسے موسیٰ اور ہارون ہیں، اور ایک طرف ساری انسانیت ہے، کوئی کھل کر ساتھ آنے کو تیار نہیں. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے یہ سوچ رہے تھے کہ میں لاٹھی پھینکوں گا سانپ بنے گا. اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ لاٹھی پھینکتے تھے سانپ بنتا تھا. جب میں لاٹھی پھینکوں گا سانپ بنے گا، اتنے بہت سے سانپ بچھو کیڑے مکوڑوں کے بیچ میں ایک سانپ کا اضافہ ہو جائے گا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ حق اور باطل کا فیصلہ ہونا چاہیے. یعنی آپ کی زبان میں میچ ڈرا نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک کی جیت کا فیصلہ ہونا چاہیے. قرآن نے اس کیفیت کو بتلایا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کیا سوچ رہے تھے؟ مایوس تھے، تنہا تھے. ایک طرف فرعون، اس کی فوج 70,000 جادوگر، اور آپ کی قوم پبلک میں شامل تھی، وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی تھی. قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى، حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا موسیٰ ڈرو مت، فرعون کی موت اس کو یہاں لے کر آئی. اس نالائق نے اگر بند کمرے کے اندر بدتمیزی کی ہوتی، چار لوگ سنتے، وہاں رسوا ہوتا. اس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، آج اسی میدان کے اندر فرعون رسوا ہوگا اور حق کا جھنڈا بلند ہوگا. قلنا لا تخف انک انت الاعلى، کامیابی تمہاری ہوگی، فتح تمہاری ہوگی. اور موسیٰ تم لاٹھی پھینکو، وہ صرف سانپ نہیں بنے گا، وہ سانپ ان سارے 70,000 جادوگروں کے جادو کو کھا کے ختم کر دے گا. القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، اس لاٹھی کو پھینکو، یہ ان کی ساری چیزوں کو نگل کر ختم کر دے گا. انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا، موسیٰ انہوں نے جو کچھ دکھایا ہے وہ جادوگر کا جادو ہے، اور تمہارے پاس جو ہے وہ پیغمبر کا معجزہ ہے. اور جب جادوگر کا جادو پیغمبر کے معجزے ٹکرائے گا تو جادو کو شکست ہوگی، معجزے کو فتح ہوگی. یہ اللہ کا اصول ہے. تمہارے پاس جو ہے وہ معجزہ ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ جادو ہے، اور جب جادو معجزے سے ٹکرائے گا تو پاش پاش ہو جائے گا. ولا یفلح الساحر حیث اتا، ساحر نبی کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. ایک اصولی بات آپ بھی سن لیجیے، کوئی بندہ دعوی خداوندی کر دے کہ میں خدا ہوں، اللہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، جا ٹہل گھوم لے. خدائی دعویٰ کرنے والوں کو لگام نہیں دی جاتی، وہ ٹہلتے رہتے. نمرود نے کہا میں خدا، ٹھیک ہے کچھ دن تو رہے. فرعون نے کہا میں خدا ہوں، ٹھیک ہے تو بھی رہے. کوئی آج کہہ دے میں خدا ہوں، کیوں؟ خدا کا جسم نہیں ہوتا، تیرا جسم ہے. خدا کھاتا نہیں، تو کھاتا ہے. خدا سوتا نہیں، تو سوتا ہے. خدا کو پیشاب پکانے کی ضرورت نہیں، تو اس کو چار بار جانا ہے. اس سے کیسے بچے گا؟ بندہ خدائی کا دعویٰ کر کے دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا. جا ٹہل گھوم لے، 10-20 سال تو ہی مزہ کر لے، مر رہا ہے کمبخت اس کو. خدا پیدا نہیں ہوا کرتا، تو پیدا ہوا، تیری اما فلانے، تیرے ابا فلانے، تیرے ساتھ انسانی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، تو انسان خدا نہیں ہو سکتا، عقل اس کو رد کر دے گی، اس لیے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا جاتا. پیغمبر انسان ہوتے ہیں، پیغمبر انسان ہوتے ہیں، انسانوں کے بیچ میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کی شادی ہوتی ہے، ان کا جسم ہوتا ہے وہ سوتے ہیں پیشاب پخانے کی ضرورت پڑتی ہے ان کو وہ کاروبار کرتے ہیں کوئی ان کو تکلیف دے گا ان کو احساس ہوگا کوئی پتھر مارے گا خون بہے گا غمی کی بات پر غم ہوگا خوشی کی بات پر خوشی ہوگی وہ انسانوں کے ساتھ شامل ہے مقام ان کا بلند ہے اپنے مقام کے اعتبار سے وہ ساری انسانیت سے بلندے ہوتے ہیں لیکن انسانوں کی ضرورتوں کے اعتبار سے انسانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اگر انسانوں کے ساتھ شامل نہ ہو تو نمونہ کیسے ہوں گے پیغمبر انسانوں کے بیچ میں پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور انسانوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ انسانوں اگر میں کہتا ہوں فجر کی نماز پڑھو تو میں پڑھ رہا ہوں اگر میں کہتا ہوں روزہ رکھو تو میں رکھ رہا ہوں اگر میں کہتا ہوں کاروبار ایمانداری سے کرو تو میں کر رہا ہوں اگر میں کہتا ہوں پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو میں اچھا سلوک کر رہا ہوں اگر وہ کہتے ہیں کہ ظالم کو معاف کر دو تو معاف کر کے بتلایا اگر پیغمبر انسان نہ ہو انسانوں سے کہیں روزہ رکھو تو آپ کہیں گے ارے حضرت آپ کو تو بھوک لگتی نہیں آپ کو تو پیاس لگتی نہیں آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا بہت تکلیف ہوتی ہے گرمی میں پیغمبر کہے پڑوسی کو تکلیف مت دو حضرت آپ کے بال نہ بچے نہ مکان آپ کو کیا سمجھے گا ارے وہ پڑوسی بہت نالائق ہے میرا گٹر روک دیا میرا راستہ روک دیا میرے بچے کو مارا میرے مکان کے اوپر پتھرے کا پانی گرا رہا ہے آپ تکلیف بتلائیں گے اپنی جب آپ کا خود مکان ہوگا تو پڑوس ہوئے گا پیغمبر کہیں گے شادی کے ساتھ کرو حضرت آپ شادی کرتے نہیں آپ کو کیا سمجھے گا جذبات ہوتے ہیں ارمان ہوتے ہیں خاندان ہوتا ہے دوست احباب ہوتے لیکن پیغمبر نے جو کہا وہ کر کے بتلایا چونکہ پیغمبر انسانوں کے ساتھ انسانی ضرورتوں میں شامل ہوتے ہیں مرتبے اور مقام کے اعتبار سے بلندے ہوتے ہیں لوگ اس کا فرق نہیں کر پاتے حضور کو اپنا جیسا کہہ دیا ارے اپنا جیسا ہم نے نہیں کہہ دیا اللہ نے کہا پیغمبر نے خود کہا ہے اگر پیغمبر انسانوں کے ساتھ شامل نہ ہوتے تو نمونہ کیسے ہوتے رہا سوال یہ کہ تمام چیزوں میں ہم جیسے نہیں تمام چیزوں میں ہم جیسے نہیں وہ معصوم ہیں ہم معصوم نہیں ہیں وہ صاحب شریعت ہے ہم صاحب شریعت نہیں ہیں وہ اللہ کے بعد سب سے اونچے مقام پر فائز ہے ہم عام انسان ہیں وہ سوتے ہیں ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہمارا ٹوٹتا ہے ان کے بدن سے نکلنے والی وہ چیزیں جو ہمارے بدن سے نکلتی ہے بدبو کرتی ہے خون پیشاب پخانا پیغمبر کے نہ خون کے اندر بدبو تھی نہ پیشاب پخانے کے اندر بدبو تھی اسی بنیاد پر صحابہ کے زمانے سے ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ وہ ناپاک نہیں تھا آج کے احمقوں کو سمجھ میں نہ آؤ تو الگ بات وہ حضرت شیخ نے فضائل میں اعمال پہ پہلی بار نہیں لکھا صحابہ کے زمانے سے یہ رائے چلی آ رہی ہے کہ پیغمبر اسلام کے خون میں بدبو نہیں تھی پسینے میں بدبو نہیں تھی وہ خوشبو اتر سے زیادہ خوشبو پیش کرتی تھی اس سے کس کو انکار اور اسی حقیقت کو قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں تمہارے بیچ میں نمونہ بن کر آیا ہوں اسوہ بن کر آیا ہوں اور ضرورتوں میں تمہارے ساتھ شامل ہوں مقام یوحا الی میرے اوپر وحی آتی تم پر وحی نہیں آتی پیغمبر بخشے بخشائے ہیں پیغمبر معصوم ہیں اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام آپ کا ہے تعریف کرنے والے تعریف کرتے کرتے تھک گئے تو آخر میں کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہم اپنی زبان سے کہاں تک آپ کی تعریف کریں گے اللہ کے بعد جو مقام ہے وہ آپ کا ہے لیکن پیغمبر انسانوں کے ساتھ انسانی ضرورتوں میں شامل ہوتے ہیں اب اگر کوئی جھوٹا نبی کھڑا ہو جائے اور وہ دعوی نبوت کر دے اور اللہ اس کو چھوڑ دے جس طرح دعوی خداوندی کرنے والوں کو مہلت ملتی ہے اگر دعوی رسالت کرنے والے کو مہلت دے دی جائے تو پھر انسان تمیز کیسے کرے اللہ نے اصول بنایا جھوٹے مدعی نبوت کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کو فروغ دینا چاہے وہ اپنی ذات سے رسوا ہو کر مرے گا جھوٹا جھوٹا کہلائے گا اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کے انتقال کے بعد اور آج تک اور قیامت تک جتنے لوگوں دعوی نبوت کیا اور اپنی نبوت کی نشانی بتا کر جس چیز کو پیش کیا اس نے اس کو منہ کی کھانی پڑی. ہمارے ہندوستان کے اندر 1839 میں گرداسپور ضلع میں, جہاں ابھی پنجاب میں تھوڑا سا دہشت گردانہ حملے کی بات چلی تھی, حقیقت تو اللہ جانے کیا ہوا لیکن علاقہ وہی ہے, گرداسپور ضلع میں تاجیان ایک مقام ہے, وہاں ایک پاگل کھڑا ہوا, اس کو کھڑا کیا گیا. آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ مجھ کو خواب دکھتا ہے, مجھ کو الہام ہوتا ہے, مجھ کو بچارت ہوتی ہے, اور کرتے کرتے کرتے کرتے اس نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں. اب جب اس نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں تو لوگوں نے اس سے اس کے نبی ہونے کا ثبوت مانگا, تو اس نے جن جن چیزوں کو اپنی نبوت کے ثبوت بنا کر پیش کیا کسی ایک میں سچا ثابت نہیں ہو سکا, ہر جگہ رسوا ہوا. ایک آدھ واقعہ سناتا ہوں. اس سے کسی نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے اس خطے کو قرآن نے البلد الامین کہا ہے, حرم کہا ہے. مکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد علاقہ حرم کہلاتا ہے. آپ جہاں پیدا ہوئے وہاں کے حرم ہونا چاہیے. اس نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے. پھر بنواتے, اس نے باقاعدہ اپنے اخبار میں اعلان دیا کہ میری بستی میں ایک حرم بنے گا, چندہ دیا جائے, چندہ اکٹھا ہونے لگا. عمارت بنی, کمپاؤنڈ بنا, کمپاؤنڈ میں گیٹ بنا, گیٹ میں قرآن کی وہ آیت لکھی گئی جو قرآن نے حرم کے بارے میں نازل کی ہے, ومن دخلہ کان آمنا. لیکن اس مردود کو وہ حرم اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب نہیں ہوا, وہ مر گیا رسوا ہو کر, اس کی وہ عمارت بعد میں مکمل ہوئی. اس نے کہا اللہ نے مجھ کو میری موت کا وقت بتلا دیا ہے, میری عمر 70 سال, میری عمر 80 سال ہوگی. یہ لکھ کے مرائے لوگ انتظار کرتے رہے, انتظار کرتے رہے. قدرت کا نظام دیکھیے, پیدا ہوا ہے 1839 میں اور مرا ہے 1908 میں, جوڑ لیں آپ کتنا ہوتا ہے. ارے 61 سال وہ ہوئے, 8 سال یہ ہوئے, 69 ہوا, چلو 2-4 مہینے اور جوڑ دو, 70 ہوا. لکھ کے کیا مر رہا ہے, 80 میں مروں گا, کتابوں کے اندر موجود ہے. اور مرا کب ہے, 70 سال کی عمر میں. جب مر گیا شور ہوا, حضرت تو 10 سال پہلے ہی مر گئے. جیسے پاکستان کے مفکر اسلام ہی 2 سال پہلے عمر رہے تھے, طاہر القادری, ان کی ڈیٹ آف موت نکل چکی ہے, اعلان کر چکے ہیں کہ میں 2013 مر جاؤں گا, 15 چل رہا ہے. کوئی جھوٹا مدعی نبوت اپنے دعوے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے انتقال کے بعد بھی جن لوگوں نے دعوی نبوت کیے, آج میرا موضوع نہیں ہے, میں کس وقت بتلاؤں گا آپ کو, ایک آدھ واقعات سناتا ہوں. ایک شخص دعوی نبوت کیا, اس نے لوگ اس کے پاس آئے, یہ ایک مریض ہے, اس کی ایک آنکھ خراب ہے, ایک آنکھ اچھی ہے, آپ خراب والی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیجیے. یہ کیوں کہا تھا لوگوں نے, غزوہ خیبر میں جو سن 6 میں ہوا ہے صلح حدیبیہ کے بعد, جنگ ہو رہی تھی اور فتح نہیں ہو رہی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا, علی اب تمہارے کمان اور تمہاری قیادت میں جنگ ہوگی. حضرت علی بڑے ماہر تھے, بڑے بہادر تھے, گھمسان کی جنگ ہوئی, حضرت علی پر حملہ ہوا, ایک شخص نے آپ کی کنپٹی پر تلوار سے حملہ کیا, چوٹ لگی, آنکھ نکل کے باہر آ گئی. غزوہ خیبر میں حضرت علی کی آنکھ نکل کے باہر آ گئی, کس قدر تکلیف ہوگی. حضرت علی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ میری اس آنکھ کے لیے آپ شفا کر دیجئے, دعا کر دیجئے. آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس آنکھ کو دوبارہ اندر کر دیا اور اپنا لعاب نکال کے اس آنکھ پر لگا دیا, نہ کوئی درد نہ کوئی تکلیف. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ دوسری آنکھ کے مقابلے میں اس کی روشنی زیادہ ہے. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. اس کے پاس لوگ آئے, غالباً مسلمہ کذاب یا اسفد انسی کا واقعہ ہے, اس کی ایک آنکھ خراب ہے, ایک آنکھ اچھی ہے, آپ خراب والی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیجئے, اپنا لعاب لگا دیجئے, تو اس نے خراب والی آنکھ پر ہاتھ پھیرا کہ یہ کیا اچھی ہوتی وہ بھی گئی، مکمل اندھا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں میں کلی کیے، اس کا پانی پہلے بہت کھارا تھا، اب تو آپ پیتے ہیں، ذائقہ بدل گیا اور قیامت تک کے لیے شفا ہو گیا. زمزم کا پانی شفا ہے، پوری دنیا لے کر جاتی ہے، پوری دنیا بھرتی ہے، نہ وہ چشمہ بند ہوتا ہے نہ پانی خراب ہوتا ہے، ہر شخص جانتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کلی کی ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے. ایک کنواں کھارا تھا، جھوٹے مدعی نبوت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کلی کر دیتا کہ میٹھا ہو جائے، اس نے کلی کی تو کڑوا ہو گیا. یہ میں آپ کو چند واقعات سنا رہا ہوں. خدائی نظام ہے، نبی کے سامنے کوئی جھوٹا نبی کھڑا ہوگا، جادوگر کھڑا ہوگا، شوبتہ باز کھڑا ہوگا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر خداوند قدوس یہاں پر بھی مہلت دے تو پھر انسانوں کے ایمان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ نبی تو انسان ہوتے ہیں، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی کرتب دکھا رہے، وہ بھی کرتب دکھا رہے، ہم فیصلہ کیسے کریں؟ نہیں، نبی کے پاس معجزہ ہے، اس معجزے کے مقابلے میں دنیا کا کوئی شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. عرب کا ایک پہلوان تھا مراحب، بہت طاقتور، ہاتھی کا ہاتھی، اس وقت دنیا میں کوئی اس کو ہرا نہیں پاتا تھا. اس کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ وہ جانور کی کھال پر بیٹھ جاتا تھا، اونٹ کی کھال پر، ہرن کی کھال پر، اور بڑا مجمع اس کھال کو رسی باندھ کر کھینچتا تھا تو کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ٹوٹ جاتی تھی، وہ ہلتا در سے نہیں تھا، کئی کنٹل کا تھا، بہت ماہر پہلوان. اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیا، آپ مجھ سے کشتی لڑ جائیے. کہاں نبی، کہاں پہلوان، دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ لیکن جاہلوں کے لیے ایک عنوان بن گیا کہ چیلنج قبول کیجیے. پیغمبر علیہ السلام نے خداوند قدوس کا اشارہ پایا کہ چیلنج قبول کر لیجیے، آپ نے کہا چیلنج قبول ہے، چل کشتی لڑ مجھ سے. بڑا مجمع جمع ہو گیا، وہ سامنے آیا، جیسے ہی مقابلے میں آیا آپ نے اس کو اٹھا کے پٹک دیا چاروں خانہ چھک. کہنے لگا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. پھر سے مجمع نے کہا رہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، کو سمجھ میں آیا نہیں، کیسے مراحب کیسے ہار جائے گا. پھر سے آپ نے کہا، پھر سے دوبارہ پھر کڑا ہوا، پھر پٹکا. اس نے کہا ایک بار اور، دوبارہ پھر کڑا ہوا، پھر پٹکا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ علاوہ نبی کے اور کچھ نہیں ہو سکتے، مجھے اتنی آسانی سے پٹک دے ممکن نہیں ہے. ان کے پاس خدائی طاقت ہے، معجزہ ہے، اللہ کی مدد ہے، اور یہ آخری پیغمبر کلمہ پڑھا اس نے. یہ بات مجھے آپ کو سمجھانی تھی، اب بھی لوٹ کر وہیں آئیے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بنا، سارے جادوگروں کی ساری چیزوں کو کھائے ختم کر دیا اس نے. اس کے بعد چلا فرعون کی طرف، اب فرعون بھاگا رہے ہیں، موسیٰ مجھ کو بچاؤ اس سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا تو وہ جو کی تو لاٹھی. اب جادوگروں کا دو نقصان ہوا، پہلا نقصان وہ سامان ضائع ہو گیا ان کا، جس پر دسیوں سال بیٹھ کے پھوٹتے ہیں، جو واقعتاً جادوگر ہوتے ہیں وہ گھروں میں نہیں سوتے، قبرستان میں، شمشان گھاٹ میں رہتے ہیں، کسی کنویں پیر لٹا کے بیٹھے رہتے ہیں، عجیب صورتحال ان کی ہوتی ہے، دسیوں بیسیوں سال کی محنت کے بعد وہ طاقت ان کے ہاتھ لگتی ہے. وہ سارا سامان نکل گیا ان کے ہاتھ سے، میں نے کہا نا گھر لوٹ جاتا افسوس نہ ہوتا، وہ سامان چلا گیا. وہ یہ پریشان تھے کہ میری لاٹھی کہاں گئی، میری رسی کہاں گئی، میری لٹیا کہاں گئی، اور وہ لاٹھی سکھی کی سکھی، وہ ایسا بھی نہیں کھا کے موٹی ہو گئی تھی کہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ جادوگر پورے ملک کے الگ الگ علاقوں سے آئے تھے اور اپنے اپنے ایریوں میں بڑے عزت دار شمار ہوتے تھے، فلانا جوگی اور فلانا فلانا اور فلانا فلانا کرتب والا. آج بھرے مجمع کے اندر رسوائی ہو گئی، اب تو بازار نہیں چلے گی. بس اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا کی. انہوں نے کہا کہ نہ, یہ جادو تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جادو جادو کو کاٹ تو سکتا ہے, جادو جادو کو کھا کر ختم نہیں کر سکتا. موسیٰ کی لاٹھی نے ہمارے جادو کو ختم کر دیا, یہ ہو نہ ہو اللہ کے پیغمبر ہیں, اور جب پیغمبر ہیں تو پھر ہم سے غلطی ہوئی, ہم ان کے مقابلے میں غلط آئے, ہم تو ان کو جادوگر سمجھے تھے, یہ جادوگر نہیں تو نبی ہے. جب نبی ہے تب دیر مت کرو ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا جائے. 70,000 جادوگر سجدے میں گر گئے. قرآن کہتا ہے القی السحر سجدا, جیسے کسی نے گرا دیا ہو, غیر اختیاری طور پر سب کے سب سجدے میں گر گئے. اور قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم بھی اس خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب فرعون جن کو بلا کر لایا تھا اپنی حمایت میں, وہ سب تو اسلام میں داخل ہو گئے, اور گھرے مچے کے اندر رسوائی ہوئی, آگ بگولا ہو گئی. قال آمنتم له قبل ان اذن لكم, تم لوگوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا مجھ سے پوچھے بغیر, سمجھ میں ایسا آتا ہے کہ یہ تمہارا گرو ہے, موسیٰ تمہارے گرو ہیں, تم سب ان کے چیلے ہو, اور تمہاری سٹنگ کی ملی بھگت کی. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون, تم کو اپنے کرتوت کا انجام بھگتنا ہوگا. لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولو صلبنکم اجمعین, میں تمہارے ہاتھ کاٹ ہاتھ پیر کٹوا دوں گا اور کھجوروں کے پیڑوں میں تم کو ٹنگوا دوں گا, پھانسی میں لٹکا دوں گا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جادوگر ڈر جاتے, کانپ جاتے کہ نہیں صاحب ہم نہیں کلمہ پڑھیں گے موسیٰ کے رب کا, ہم آپ کے ہی ساتھ ہیں. جادوگر نے کیا جواب کیا؟ قالوا لا غیر انا الى ربنا منقلبون, فرعون کوئی حرج نہیں, جان لے گا لے لے, چند منٹ کی بات ہے. اور یہ اصولی بات یاد رکھیے, گھر میں بستر پر موت آتی ہے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے, دین کے عنوان پر دین کے راستے میں موت آتی ہے شہادت کی موت ہوتی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ بندے کے اندر یہ حوصلہ دے. انہوں نے کہا لا غیر انا الى ربنا منقلبون, انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. اور فرعون تو ہماری جان لے سکتا ہے, فقض ما انت قاص, اس سے جو ہو سکے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اکرهتنا عليه من السحر. فرعون ہم تو یہ شرمندہ ہیں کہ ہم موسیٰ کے مقابلے میں کیوں آئے, اگر تو ہمارے ہاتھ پیر کاٹ دے اور ہم صبر کریں اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور اللہ ہماری مغفرت کر دے تو ہم سمجھیں گے سستا ہے سودا, ہم راضی ہیں. کوئی ایک نہیں پیچھے ہٹا. فرعون نے جادوگروں پر ظلم کے پہاڑ توڑے, موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے. اب خداوند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ حجت تمام ہو گئی, پیغام پہنچ چکا ہے, اب یہ کمبخت نہیں مانتا چھوڑو اس کو, اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. موسیٰ فرعون پیچھا کرے گا لیکن پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوگا, تم پوری قوم کو لے کے نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی زندگی میں اگر کوئی ایک بات مانی ہے تو وہ یہ, باقی کوئی ایک بات نہیں مانی, ہر بات کی مخالفت کی ہے, لیکن ایک بات پوری قوم نے مانی, کیا؟ رازداری کے ساتھ پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئی. راتوں رات جا رہے جا رہے جا رہے, جانا ہے خشکی کے راستے سے, جس راستے سے نکل کر اس سے پہلے مدین گئے تھے جب ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا اور بھاگ کر نکلے تھے, جس روٹ سے گئے تھے اسی روٹ سے جانا ہے, لیکن راستہ بھٹک گئے اور بھٹکا ہی گئے, اس لیے کہ اگلا کام ہونا تھا. صبح ہوتے ہوتے بجائے خشکی کے راستے کے دریائے قلزم سامنے ہے, اور ادھر جب فرعون کو معلوم ہوا کہ ساری قوم مصر ملک چھوڑ کر باہر جا رہی ہے اس نے کہا کہ تو نہیں ہوگا، ہم ان کو جانے نہیں دیں گے، چلو پیچھا کرتے ہیں. اب پوری فوج گھوڑوں میں سوار تو پہنچی وہاں، اتنا قریب آ گئے کہ گھوڑے دکھنے لگے، ان کی ٹاپ سے اٹھنے والا گرد و غبار دکھنے لگا، آگے دریا پیچھے فرعون کی فوج. اب بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ تم بھی یہ کہہ کے لائے تھے کہ خشکی کے راستے سے لے کے نکل جاؤں گا، سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون ہے، اب تو ہم بے موت مارے گئے. موسیٰ تم نے ہم سے کس زمانے کی دشمنی نکالی، تم نے ہم کو لا کے پھانس دیا. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، جب دونوں آمنے سامنے ہو گئے، بنی اسرائیل اور فرعون کا لشکر قریب آ گیا، تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ آپ تو بے موت مارے گئے. موسیٰ نے کہا نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ راستہ دکھائے گا. قال كلا ان معي ربي سيهدين، قوم نے کہا کیا تم فالتو بات کرتے ہو، اب کیا بچا ہے وہ دیکھو آگے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا دریا پہ لاٹھی مار. اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، وہ پانی جم کر کھڑا ہو گیا پہاڑوں طریقے سے، برف بن گیا، راستے کھل گئے، 12 راستے کھولے. اس لیے کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 خاندان ہیں، آج بھی وہ 12 ہیں، اور ان کے ہاں 12 کا بہت مسئلہ ہے، بتلاؤں گا آپ کو کسی وقت. ان کے لیے الگ الگ قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ دے دیا گیا، نکل جاؤ. اب بنی اسرائیل آگے آگے اور فرعون کی فوج پیچھے پیچھے. فرعون نے کیا کہا اپنے لوگوں سے، میں اگر ان کو اس طرح مارتا دنیا کہتی بیچارے پھنس گئے تھے، آگے دریا تھا، کشتی بھی نہیں تھی، نہتے تھے، فرعون نے مار لیا، کون سا کمال کیا، میں نے دریا کو حکم دیا ہے راستہ کھول دے، ان کو بھاگنے دو، ہم دوڑا کے ماریں گے. بنی اسرائیل آگے آگے، فرعون کی فوج پیچھے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سارے افراد دریا کے اس پار ہو گئے اور فرعون اور اس کی پوری فوج دریا کے بیچ میں آ گئی، تھوڑا ہی فاصلہ تھا. تو اللہ نے دریا سے کہا جیسا تھا ویسا ہی ہو جا. وہ 100-200 فٹ اوپر جو پانی جم کے رکا ہوا تھا وہ سب ڈھیلا ہو کر گرا ان کے اوپر، تو سب نیچے باہر ہونے لگے، اندر باہر، پوری قوم ڈوب گئی، فرعون ڈوب گیا. جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو موت آئے گی، تو قرآن کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب موت یقینی ہو گئی تو اس نے کہا میں بھی اسی خدا کلمہ پڑھتا ہوں جس کا کلمہ بنی اسرائیل پڑھتے تھے. تو جواب ملا فرعون اب نہیں، دروازہ بند ہو گیا. کیوں؟ اب تجھ کو تیری موت دکھ گئی. جب کسی کو اس کی موت دکھ جائے، مجھے تنہا میری موت دکھ جائے یا پوری دنیا کی موت دکھ جائے، تو کلمہ معتبر نہیں. قیامت کے قریب جب وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی آخری مرتبہ والی، یہ تو قرب قیامت کی دکھ رہے ہیں، آخری وقت کی نشانیاں، اس کے بعد قیامت ہے. یعنی سورج بجائے پورب کے پچھم سے طلوع ہوگا اور صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا جو تقریر کرتا ہوگا. قرآن نے کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. عصا لے کر کھڑا ہوگا، چشمہ لگائے ہوگا، انسانوں جیسا اس کا قد ہوگا، اور یہاں بات کرے گا اور نگاہ اٹھی تو وہاں دکھے گا، وہاں کلام کر رہا ہوگا، وہاں سے وہاں جائے گا، وہاں سے وہاں جائے گا، دنیا بھر میں گھوم گھوم کر کہتا ہوگا اللہ کے بندو تم کو بہت مہلت دی گئی لیکن تم نے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا، اب مہلت ختم ہو گئی، اب کسی نئے ایمان والے کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. انسان کو اپنی موت دکھ جائے یا پوری دنیا کو اس کی موت دکھ جائے تو کلمہ معتبر نہیں. فرعون کو اس کی موت دکھ چکی تھی، کلمہ پڑھنا چاہا، جواب ملا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. فرعون اب رہا سوال یہ، چل تو نے مرتے مرتے کلمہ پڑھنا چاہا، ہم اس کی اتنی رعایت کریں گے کہ تیری لاش کو مچھلیاں نہیں کھائیں گی، پانی نہیں سڑائے گا. فرعون مرنے کے بعد تقریباً 300 سال تک پانی میں پڑا تھا، اس کی ناک تو مچھلیوں نے کھا لی ہے جس میں ویسا کا ویسا ہی ہے. مصر کے عجائب خانے میں فرعون بغیر مسالے کے ممی بنائے بغیر انسان کے پتلے کو مسالے سے جڑ کے رکھتے تو بچتا ہے, بلا کسی مسالے کے پوری دنیا جا کر دیکھے نگاہ عبرت ہو تو. یہ ہے وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میں بڑا خدا ہوں, انا ربکم الاعلی. یہ وہ شخص تھا جس نے بنی اسرائیل کے 70,000 بچوں کو اس بنیاد پر قتل کیا تھا کہ اس کو اس کی حکومت کے لیے خطرہ تھا. جب خدائی قدرت کو جلال آتا ہے تو انجام بھی ہوتا ہے. کسی نے کہا نا مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے. جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آتا ہے. فرعون کا سر جب اٹھتا ہے کوئی موسیٰ پیدا ہوتا ہے. اللہ نے انتظام کیا تھا. اس کے بعد پانی نے اس کو ڈھکیل کے کنارے کر دیا تھا, وہی پڑا ہوا تھا. بعد میں لوگوں نے اس کو اٹھا کر مصر کے عجائب گھر میں رکھا. آج بھی وہ فرعون موجود ہے انسانوں کے لیے عبرت بن کر. قرآن نے کہا فالیوم ننجیک بدنک, فرعون تیری لاش کو ہم بچائیں گے قیامت تک. کیوں؟ تکون لمن خلفک آیا, تاکہ تیرے بعد آنے والے نئے فرعونوں کو عبرت ہو. آگے بڑھئے. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل گئی, اس پار چلے گئے. اب لاکھوں کا مجمع ہے, جنگل ہے, کہاں جائیں کہاں رہیں؟ کھلے میدان میں دھوپ لگتی ہے تو ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا گیا. کھائیں کیا؟ تو جہاں ٹھہرے تھے وہاں جنگل کے پیڑوں کے تنے میں موٹا موٹا حلوہ جم جاتا تھا, نکال لو نیا آ گیا اور نکال لو. جیسے جنگلوں میں گوند نکلتی نا بادے پیڑوں کے اندر, گاڑھا گاڑھا سا. اور چھوٹے پرندے بٹیر سائز کے لاکھوں لاکھ کی مقدار میں ایسے ٹھہرتے, پکڑ لو, بھاگتے نہیں تھے. پرندے پکڑ لو, دبا کر کے ہاتھ میں بھون لو اور پیڑ سے حلوہ نکال لو. یہ کیک جیلی آپ کو دے دیا گیا, کھاؤ. آسمان میں دھوپ سے بچانے کے لیے بادل لا دیا گیا اور کھانے کے لیے من و سلوا دے دیا گیا. قرآن کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, کھاؤ پیو مزہ کرو. اب سنیے یہ اللہ کی نعمت تھی. کچھ دن کے بعد کہنے لگے موسیٰ کہ دونوں ٹائم ایک ڈش نہیں چلے گی, پھر ککڑی کھائیں گے, مونگ کی دال کھائیں گے, گاجر کھائیں گے, مولی کھائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا حسب کرتے ہو, اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر, کہاں خدائی مہمانی اور کہاں یہ دنیا کی حقیر چیزیں. لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں. لن نصبر علی طعام واحد, ایک کھانا دونوں وقت نہیں چلے گا. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها. قرآن اسے جتنے گنا رہا. قصہ مختصر یہ کہ کچھ دن کے بعد خداوند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے کہیے جنگل میں کہاں مارے مارے پھرتے ہو, جو تمہارا آبائی علاقہ ہے کون سا, جہاں حضرت یوسف کے زمانے میں آئے تھے. جب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بن, خاندان کہاں تھا, خاندان کنعان میں تھا, وہاں سے منتقل ہو کر خاندان مصر آیا تھا. تمہارا آبائی علاقہ وہ ہے, وہاں جاؤ اور اپنے وطن کو جا کر آباد کرو, پردیش میں مارے مارے مت پھرو. تو قوم نے کیا جواب دیا, ارے موسیٰ سنتے ہیں وہاں نئی قوم آ کر آباد ہو گئی ہے. ہاں تو ان سے جھگڑا کون کرے گا, جنگ تو ہم سے ہوگی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے فتح ہم کو ہوگی, چلتے نہیں. موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے, قوم ماننے کو تیار نہیں. قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ خطبہ نقل کیا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. تمہارے اوپر یہ نعمت کی, یہ نعمت کی, یہ نعمت کی. اے میری قوم اس مقدس علاقے میں چلو. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ, اس لفظ پہ غور کیجیے گا. آج اسرائیل کہتا ہے کہ وہ ارض مقدس ہے, ہمارا خاندانی علاقہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خداوند قدوس بار بار کہہ رہے ہیں اپنے آبائی علاقے میں لوٹ کر جاؤ. اللہ کتب اللہ لکم, جا جو تمہارے لیے مقدر کیا گیا ہے. ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین, پیٹ پھیر کے مت بھاگو. تو تم بہادروں نے کیا کہا تھا؟ اسرائیل سنے کان کھول کر, مسلمانوں آپ بھی سنیے, دنیا کو بتلائیے. ان کو دعوت دی گئی تھی تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا موسی ان فیھا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان خرجوا منها فانا داخلون. ارے موسی, وہ ہمارے بس کا نہیں, ان کو پہلے نکالو وہاں سے, جب وہ نکل جائیں گے تو ہم آئیں گے. جس طرح ہندوستان کا مسلمان قربانی بعد میں دے گا, اللہ کی مدد پہلے چاہیے. ٹھیک کریے گا. وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان خرجوا منها فانا داخلون. موسیٰ علیہ السلام سمجھا سمجھا کر تھک گئے. گستاخوں نے کیا کہا؟ موسیٰ ایسا ہے, بہت شوق ہے آپ کو جنگ کرنے کا, تم جاؤ, تمہارا خدا جائے, جا کر جنگ کر لو, ہم نہیں بیٹھے ہوئے. جب وہ قوم وہاں سے بھاگ جائے گی ہمارے پاس اطلاع کر دینا, ہم نعرہ بولتے ہوئے آ جائیں گے. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. جب بدتمیزی کی انتہا ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, پروردگار میں اب اس بزدل قوم کے بیچ میں نہیں رہنا چاہتا, ان میں اور مجھ میں جدائی کر دیجئے. تو اللہ نے کہا, موسیٰ اس قوم کو چھوڑو, ہجرت کر لو, نکل جاؤ یہاں سے, اس کو چھوڑ دیں پر. اور اس قوم پر یہ عذاب ہے ہماری طرف سے, جس علاقے میں اس وقت موجود ہے 40 سال تک یہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا. قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی ہے, اللہ کا جواب نقل کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, رب انی لا املک الا نفسی واقعی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. قال فانها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تاس علی القوم الفاسقین. موسیٰ چھوڑ اس قوم کو, ان کو 40 سال نکلنا نصیب نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام اپنی نافرمان قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے. بڑھاپے میں کیا بیتی, کہاں کب انتقال ہوا, ان مردودوں کو نہیں معلوم. انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. 40 سال وہی ٹہلتے رہے, بہت کوشش کی نکلنے کی, نکلنا نصیب نہیں ہوا. بڈھے مر گئے, بچے جوان ہو گئے. تب حضرت یوسف ابن نون کے زمانے میں جہاد کی اجازت ملی اور پھر جنگ ہوئی, پھر داستان لمبی ہے. کچھ یہودی لوٹ کر وہاں آئے, باقی دنیا کے الگ الگ علاقوں کے اندر پھیل گئے. پوری دنیا کے اندر یہودی منتشر تھے, مدینے کے اندر تھے, خیبر میں تھے, بہت سے علاقوں میں تھے. یہ خطہ جہاں پر اسرائیل کو ناجائز بسایا گیا ہے, یہ عرب کے ہاتھ میں تھا. 95% وہاں عرب تھے, 5% یہودی تھے. لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد بڑی طاقتوں نے عرب کے سینے میں لا کر ان کو بسا دیا, ان کی ناجائز حکومت تسلیم کی گئی, ان کو مادی مالی امداد فراہم کی گئی, ان کو اسلحے فراہم کیے گئے, اور ان کو اوپر سے حمایت دی گئی. اسرائیل کی ہر غلط بات پر امریکہ حمایت کرتا ہے, اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا میراثی علاقہ ہے, آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پہلی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان کیا صرف فلسطین میں ہے, مکے میں نہیں ہے؟ جو عرب کہلائے وہ کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. تو تم سے پہلے جو آباد تھے عرب, ان کا حق نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹے, 2 بیٹے نبی ہوئے ہیں, ایک بیٹا نبی مکے میں ہے, ایک بیٹا نبی شام میں ہے, فلسطین میں ہے. جو فلسطین میں رہے ان کی اولاد کا نام بنی اسرائیل ہے, اور جو مکے میں رہے ان کی اولاد کا نام عرب ہے, جس میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان ہے. تو پہلی بات تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے, اور دوسری بات, کیا آپ اپنے دعوے مخلص ہیں؟ آپ سے تو کہا گیا کہ آپ اپنے مکان میں رہو, اپنا کارخانہ سنبھالو, اپنے گاؤں میں آ کے مکان بناؤ. تو آپ بول بابا ہمارے بس کا نہیں. جب اللہ نے کہا کہ جاؤ اپنے آبائی علاقے میں اور جا کر بسو, اور موسیٰ علیہ السلام تم کو دعوت دے رہے ہیں, اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ارے موسیٰ, جنگ ہمارے بس کی نہیں ہے, پہلے ان کو نکالو, ہم بعد میں آئیں گے. اب اس کا کیا علاج ہے؟ اور دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کوئی قوم آ کر بس گئی, دو نسلیں گزر گئیں تو وہ قوم وہیں کی کہلاتی ہے. یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ آج سے 500 سال پہلے ضلع تھانے میں فلانی قوم آباد تھی, اب وہ جا کر واپی میں بس گئی ہے, اب وہ جا کر کے کسارا میں بس گئی ہے, اب وہ جا کر کے ناسک میں بس گئی ہے. تم خالی کرو, ڈھونڈی خالی کرو, فلانی قوم آئے گی. اگر یہ فلسفہ چلایا جائے گا تو امریکہ کالوں کا ہے, نکالو آدی گوروں کو, ہندوستان آدی واسیوں کا ہے, چھوٹی قوموں کا, نکالو آدھے برہمنوں کو, آریہ لوگوں کو. یہ اصول کسی کو قبول ہے؟ دنیا میں کہیں یہ قانون قبول ہے کہ صاحب 1000 سال پہلے اس علاقے میں فلانی قوم آباد تھی؟ جو رہ رہا ہے اس کا علاقہ ہے اسرائیل, اس کا وجود ناجائز اور ناپاک. اب ایک اشارہ دے رہا ہوں, اگلی ملاقات میں اس پر گفتگو ہو. اصولاً عیسائیوں کو یہودیوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی, اس لیے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے والے یہودی ہیں, تمہارے پیغمبر کے قاتل ہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مقتول نہیں مانتے, ہم پھانسی پر چڑھا ہوا نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو اللہ نے زندہ آسمان کو اٹھا لیا ہے. لیکن تم تو کہتے ہو کہ ان کو پھانسی دی گئی, تو دی کس نے؟ اس کا نام بتاؤ. وہ یہودی ہے. تو تمہارے پیغمبر کے قاتلوں کی حمایت کرتے ہو؟ اتنا بڑا گیم, آنکھوں میں دھول بھونک دی گئی. آپ کو یاد ہوگا میں نے اشارہ دیا تھا آخری جمعے میں رمضان کے کہ یہودیوں تقریباً 50-60 سال محنت کر کے دنیا کے اندر ایسا ماحول بنوایا کہ دنیا کو یہ باور کرایا گیا کہ دنیا کے لیے بڑا خطرہ اسلام اور مسلمان ہیں, اور عیسائیوں سے کہا کہ ہم تم دونوں اہل کتاب ہیں, ہم بڑی طاقت کے مقابلے میں ایک ہو جائیں ورنہ اسلام ہم کو تم کو دونوں کو پیس دے گا. اور ایسے حالات بنے کہ وہ اپنے اس ناپاک مقصد میں کامیاب ہو گئے. ہمارے یہاں ذرا گرم خون, جذباتی خون, کسی بھی مسئلے کو لے کر شور شرابا, ہنگامہ, دور تک نگاہ نہیں ہوتی. غیر ذمہ دارانہ بیان کا انجام کیا ہوگا اس پر نگاہ نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں ہمارے دیہات میں مثلا مشہور ہے کہ ننگا نہائے تو نچوڑے کیا, بدن پر کپڑا ہوگا تو نچوڑے گا نا, لنگی ہوگی تو نچوڑے گا, ننگا نہائے تو نچوڑے کیا. جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے وہ کچھ بھی بولتا رہے. لیکن کوئی ذمہ دار شخصیت, کوئی ذمہ دار تنظیم, کوئی ذمہ دار ادارہ کچھ بھی بولنے سے پہلے اس کو 10 بار سوچنا ہوتا ہے, اس بولنے کا کچھ حاصل اور اس بولنے کا انجام. اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کو عقل دے, سمجھ دے. یہ ہفتہ بڑی کرب کے ساتھ گزرا, بڑی بے چینی کے ساتھ گزرا, بڑے غم اور بڑے افسوس کے ساتھ گزرا. گزشتہ 3-4 دنوں کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے. ایک تو ہمارے صدر اے پی جے عبد الکلام دنیا سے گئے. ہندوستان میں 3 مسلمان صدر بنے, ڈاکٹر فخر الدین علی احمد, ڈاکٹر ذاکر حسین اور اے پی جے عبد الکلام. انہوں نے 5 سال مکمل, وہ دونوں پارٹیوں کی بنیاد پر وہاں تک پہنچے. یہ پارٹی کی بنیاد پر وہاں تک نہیں پہنچے, یہ بابائے قوم ہیں, محسن ہندوستان ہیں, ہندوستان کا ہیرا ہے. انہوں نے ایٹمی پلاننگ کے اندر ہندوستان کو ترقی دی, اگنی میزائل بنا کر دیا, اپنی لیاقت کی بنیاد پر ہندوستان کو فائدہ پہنچایا, اور انتہائی سیدھے سادے صاف ستھرے کردار کے آدمی. ذاتی عمل کوئی کہتا وہ 5 ٹائم نماز مکمل نہیں پڑھتے تھے, وہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے. جبکہ وہ پڑھتے تھے, کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا, ہم اور آپ سب اس کا شکار. وہ صاحب گیتا پڑھتے تھے. ارے بھائی میں یہودیوں کو پڑھتا ہوں, عیسائیوں کو پڑھتا ہوں, شیعوں کو پڑھتا ہوں, قادیانیوں کو پڑھتا ہوں, ہندوؤں کو پڑھتا ہوں, سب کو لگا دو میرے اوپر. یہ سب حقیر ذہنیت. سیدھی سی بات یہ ہے, ایک مسلمان غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا, کیوٹ برادری کا نمائندہ, اخبار بیچنے والا, غربت سے اٹھ کر تعلیم کی بنیاد پر اس مقام تک پہنچا جو ہندوستان سب سے اونچا ہوتا ہے. اور پوری مدت انہوں نے بے داغ گزار دیے. جس وقت انہوں نے اپنا محل خالی کیا ہے مدت پوری ہونے کے بعد, صرف ایک اٹیچی ان کے ساتھ تھی اور باہر نکل آئے, جس کی سیکورٹی پر 150 لوگ ہوتے, صدر جمہوریہ کی سیکورٹی پر 150 نوجوان مامور ہوتے ہیں, تعینات ہوتے ہیں. وہ محل سے نکل کے باہر آ رہا ہے, کوئی سامان نہیں, کچھ نہیں, 2 جوڑ کپڑے ہیں ساتھ میں, چل دیا. خدمت کی قوم. اور ہندوستان میں کسی مسلمان کے انتقال پر ملک میں اور پوری دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پر تعزیتی پیغامات بھیجے گئے، سوگ منایا گیا، یہ پہلا ریکارڈ ہے۔ میرے پاس بھی اخبارات نے فون کیا تھا، انہوں نے کہا مولانا بات جو کہتے ہیں وہ ایسے تھے ویسے تھے ویسے تھے۔ میں نے کہا ان سے کہہ دینا جنت کا دروازہ پکڑے کھڑے رہنا، کسی کو اندر آنے مت دینا، بندے اور خدا کا معاملہ ہے، جنت کا مالک اللہ ہے، ہم مرنے والوں کی اچھائی سے ان کو یاد کریں۔ ہمارے لیے قابل فخر تھے، دعائیں مغفرت کرائی گئی، ہر طرف تعزیت ہوئی۔ اور دوسرا وہ واقعہ یعقوب میمن کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ یاد رکھیے مسلمانوں، میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہماری بے وزنی کا نتیجہ ہے، اس ملک میں مسلمانوں کی بے وزنی کا نتیجہ ہے۔ اصل مرض کا علاج اگر کر سکتے ہو تو کرو، اپنی بے وزنی دور کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، اس سے بڑے واقعات ہوں گے، آپ کو زور سے رونے کا موقع بھی نہیں فراہم کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جانے والے اے پی جے عبد الکلام کو بھی کروٹ کروٹ سکون نصیب کرے، اور ہمارے بھائی یعقوب میمن جن کو پھانسی دی گئی، پھانسی سے ہٹ کر بھی اور راستے ہو سکتے تھے، لیکن بہرحال جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لاکھ کوششوں، لاکھ سفارشوں، لاکھ بحثوں کے باوجود جو کرنا تھا وہ کیا گیا۔ اللہ دونوں کروٹ کروٹ سکون نصیب کرے، ان کے اہل خانہ کو صبر کی توفیق عطا کرے۔ مسلمانوں شور شرابے سے کچھ حاصل نہیں ہے، فلاں نے یہ بیان دیا، فلاں نے یہ بیان دیا، میں جملہ دوہرا دوں، اس پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے معاف کیجیے گا، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس قسم کے ذمہ دار لوگوں کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو کسی ذمہ دار منصب پر بیٹھا ہوتا ہے اس کو بہت کچھ سوچنا ہوتا ہے، بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے، اور ہمارے بیان کا حاصل کیا ہوگا اس پر غور کرنا ہوتا ہے۔ بڑوں کو کوس کر، بڑوں کو برا بلا کہہ کر اپنی بھڑاس مت نکل۔ دو دن پہلے اخبار میں آیا تھا، ان سے میری گفتگو ایک گھنٹہ ہوئی تھی اسی موضوع پر، ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ میں قلم ہی لکھیے، آپ دو چار دن شور شرابہ کر لیجئے۔ اس ملک کے مسلمانوں کا صحیح مسئلہ یہ ہے، بے وزنی دور ہونی چاہیے، اور کیسے دور ہوگی میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، پٹے تو مان لیجئے ورنہ مر دیا۔ ہر مسلمانوں کی بڑی آبادی میں، یونڈی میں، ممرا میں، میرا روڈ میں، مالیگاؤں میں، اورنگ آباد میں، پونا میں، ناگپور میں، جہاں جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادیاں ہیں، ایسی کمیٹیاں بنے جو نوجوانوں کو آوارگی سے روکیں، روزگار سکھائیں، ہنر سکھائیں، محنت کر کے کمانے کا حوصلہ پیدا کرائیں۔ آوارہ گردی بند کیجیے، ہنر سیکھیے، روزگار کے مواقع ہیں ان میں اتریے، چھوٹے موٹے کورسز ہیں چھ مہینے کے، سال بھر کے، یونیورسٹی طرف سے ہزاروں کورسز ہیں، مسلمانوں کو معلوم نہیں، وہ کورس کر لیجیے، دنیا کھلی پڑی ہے آپ کے لیے، عالم اسلام کھلا پڑا ہے آپ کے لیے، نکل جائیے۔ اگر ہاتھ میں ڈگری ہوگی، ڈپلوما کی ہی ڈگری ہوگی، سرٹیفکیٹ ڈپلوما کا ہوگا، چھ مہینے کورس والا، سال بھر کے کورس والا، تو آپ کو دو ہزار ڈھائی ہزار ریال تنخواہ ملے گی، رہنے کو روم ملے گا، سال میں ایک بار آنے اور جانے کا کرایہ ملے گا، اور جیسے جیسے آپ پرانے ہوں گے تنخواہ اوپر جائے گی۔ آج جاتے ہیں کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے، کوئی پلمبنگ کر رہا ہے، کوئی ویئرمینی کر رہا ہے، کوئی کلر کر رہا ہے، یہ وہاں لیبر کام کرتے ہیں۔ اگر گھر والوں کو عقل ہو، اپنے بچوں کو روزگار سے لگائیے۔ ہمارے گھر کی مائیں بہنیں گھروں کے اندر چھوٹے موٹے کاروبار کر سکتی ہیں، چھوٹے موٹے روزگار تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ چلیے میرے ساتھ، دکھاتا ہوں آپ کو، مسلمانوں کی آبادی کے اندر ہزاروں کاروبار چل رہے ہیں، عورتیں گھر کا کام کر کے اپنا دو پیسہ جمع کر لیں، پھر اس پیسے کا صحیح استعمال سیکھیے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، اوپر تک جائیں، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ کاروبار کو مستحکم کرے۔ آج رونا آپ کا کیا ہے، بھونڈی کے اندر مندی کا حاصل، مال نہیں بکتا، ایسا نہیں ہے آپ کے بھاؤ میں نہیں بکتا، مال بنتا ہے اور بکتا ہے، آپ کے بھاؤ میں نہیں بکتا۔ کیپیسٹی ایک چیز کی، بھر کے بیٹھے ہو دس چیز، کیپیسٹی سو لوگوں کی، لے کے بیٹھے ہو ہزار لوگ، کیا انجام ہوگا؟ جو ادوگپتی ہے روک کر پیسہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے کپڑا آپ سے خریدتے ہیں، آپ مجبور ہو کے ہاتھ جوڑ کے بیچتے ہیں، یان لے کر آتے ہیں، گوڈاؤن بھاڑا آپ دیتے ہیں، گاڑی کرایہ آپ دیتے ہیں، ٹاٹا پہنچا کر آپ دیتے ہیں، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی؟ کسی کو عقل ہے؟ جس وقت کاروبار چل رہا ہوتا کوئی سدھے کو تیار ہے؟ ایمانداری کے ساتھ کاروبار کیجیے، بچوں کو تعلیم دلائیے، اور تعلیم لینے والے بچے اگر غریب ہیں تو زکات کے پیسوں سے ان کی مدد کیجیے، ان کو اعلیٰ مقام تک پہنچائیے۔ ہندوستان کی وہ خفیہ ایجنسیاں جن کی رپورٹ پر کوٹ مجبور ہوتا ہے فیصلہ کرنے پر، کان کھول کے سن لو، جن کی رپورٹ پر کوٹ مجبور ہوتا ہے فیصلہ کرنے پر، وہاں مسلمان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لائق نہیں. اس لیے نہیں کہ اس لائق نہیں ہے. اس لائق کیسے بنیں گے؟ چوراہوں پر شور کر کے، ہنگامے کر کے، بیان بازیاں کر کے. اس کام کے لیے لوگ موجود ہیں، اس کام کے لیے لوگ پہلے سے موجود ہیں، وہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں، اپنی بے وزنی ختم کرو، اللہ سے رشتہ جوڑو، محنت کی روزی کمانا سیکھیے، تبصرے بازیاں بند کیجیے، قوم کو اوپر لائیے اور مسلکی اختلافات کو گھر کی حد تک رہنے دیجیے. ملت کے مسائل میں مسلک کو پیچھے مت لائیے. جب ملت کا مسئلہ ہو سب ایک ہو جائیے. 35 کروڑ دیوتاؤں کو پوجنے والے جب وقت پہنچتا ہے تو ایک ہو جاتے ہیں. دلی سے لے کر مہاراشٹر تک سب ایک ہو جاتے ہیں. اور تم ایک خدا ایک پیغمبر کو ماننے والے، تم کو آج تک ایک ہونے کی توفیق نہیں سمجھ میں آتا تو جو ہوا ہے آئندہ اس سے برا ہوگا. میں آپ سے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو عقل نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، اور آئندہ جو باطل طاقتوں کی ہمارے خلاف سازشیں ہیں اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. ہر بات زبان پر نہیں لائی جاتی، ہر بات نہیں بتلائی جاتی. کبھی کبھی آپ سے کہہ دیا کرتا ہوں، مسلمانوں پورا ہندوستان بھیونڈی اور عمرہ نہیں ہے. عقل کے ناخن 92-93 میں بعض محلوں میں دیہ نعرہ بازی، دیہ ہنگامہ. ہم لوگ گئے ہاتھ جوڑا، بھائی اللہ کے واسطے تم لوگ بزدل ہو، بزدلی سکھاتے ہو. میں نے کہا میرے بھائی تم شہر کے بیچ میں رہے ہو، تمہارے گھر میں ایک مہینے کا راشن اسٹاک ہے، ذرا چلو میرے ساتھ جھول پٹی میں. جو روز کمانے کھانے والے ہیں، پانی نہیں آئے گا تو پیاسے مر جائیں گے، سبزی اور دانا نہیں پائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، تم یہاں نعرے لگا رہے ہو، ذرا ان کو بھی دیکھ لو. مسلمانوں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. بڑوں کی بات میں بہت وزن ہے، ان کی نگاہیں دور رس ہیں، وہ خدا سے قریب ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، تاریخ پر نگاہ ہے، مخلص ہے. اس کے بعد بھی اگر کہیں پر خاموش ہیں تو خدا کے واسطے ان کو سبق پڑھانے کی کوشش نہ کیا.